أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورة الكهف لا سورة بترتيب نزولك يوكم أو يايم دي سورة الغاشية نرستو نازل شويري او د دې جنا درې مېشه د مزامینو د قران کریم شروع کیږي، ځکه قران کریم د سلور حصو باندې تقسیم دی. اول حصه د سورۃ فاتحه نه ده، د سورۃ الانعام پورې. په هغې کې بیان د خالقیت د الله تعالی دی، چې د هر شي پیدا کوونکی الله تعالی دی. او دویم ایشو د سورۃ الانعام در دې سورۃ کهف پوری په دې کې غټه خبره دا بیانېږي چې د هر شي پالون کې یو الله دی. دریم ایشو د سورۃ الکهف نه ده، د سورۃ سبا پوری. او په دې کې ټول شپاړس سورتونه دي. په دې کې غټ مضمون دا بیانېږي چې هر شي کې برکت غورځون کې یو الله دی. المبارک فی کل شین هو الله، هر شي کې برکات یو الله تعالی غورځي. دغه درې میشه د قرآن کریم شروع شوه او شپاړس سورتونه دي پکې. او دې کې د الله تعالی د برکت بیان کوي. او دا مسله مثبه دي چې الله نظام په خپله چلی، نظام یې چا ته نه دی سپارلی، یعنی ولد یې نشته، الله تعالی لپاره نائبان اولاد نشته. د دې سورت د مخکې سره ربط دا دی چې مخکې سورت شروع شوه په تسبیح، سبحان الذي اسرا بعبده، او د تسبیح تعلق د ذات سره دی. د دې سورت شروع کوي د حمد نه، او د حمد تعلق دا د صفاتو سره دی. نو مخکې سورت شروع په تسبیح، او دا شروع دی په حمد سره. دویم ربط دا دی، مخکې سورت کې ترغیب و هجرت ته، سورۃ النحل کې ترغیب و هجرت ته، او په سورۃ بنی اسرائیل کې هجرت ته نبی رسام ذکر کو. نو دې سورت کې نور درې هجرتونه ذکر کوي. یو هجرت د اصحاب کهف، او دویم هجرت د موسی علیه السلام، دریم هجرت د ذوالقرنین. اصحاب کهف هجرت کړی او د خپل دین د حفاظت دپاره، او موسی علیه السلام هجرت کړی او د خضر علیه السلام خواته د دین د زده کولو دپاره، او ذوالقرنین هجرت کړی او د دین د خورولو دپاره. نو دا درې قسمه هجرتونه دې سورت کې چې دی بیانېږي. نو مخکې سبد ربط دا دی چې مخکې سورت بنی اسرائیل کې هجرت د نبی علیه السلام و، دلته نور درې هجرتونه بیانوي. دارنګې د مخکې سورت په اول کې ترغیب و قرآن تا، نو دلتا موال کی ترغیب ورکی قرآن کریم تا. دارنگی مخ کی صورت کی دلی بیانو چی شرک سبب دا عذاب دی، نو دی صورت کی برد وکی دا شرک پی لیلم، دای دا مخ کی سرا ربط دی. دعوه دا صورت دا صورت کهب کی دو دعوی دی، یو نفی د المغیث کوي د غیر الله نه، او دویم تزهید من الدنیا بیانیږي. نفی د المغیب او تزهید من الدنیا، او حاصل هم داره شورت کې دا دوه مسایل بیانیږي. په نفی د المغیب باندې څلور واقع ذکر کوي. یو واقع د اصحاب کهف، دویمه د نبی علیه السلام، دریمه د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام، او دریمه سلورمه د ذوالقرنین. چې ګوري اصحاب کهف اولیاء کرام دي، نیکان خلق و، خو غیبدان نه و. په غار کې نهه د بره درې سوه کاله وخت شوی، خو دی څه وایي چې موږ یوه ورځ شوې، نیمه ورځ هم شوې ده. نو اصحاب کهف چې اولیاء کرام دي، خو غیبدان نه دي، د خپل مودې نه نه دي خبر چې موږ په دې غار کې څومره وخوش. او دویم د نبی علیه السلام حالت به ذکر کړي چې نبی علیه السلام ته وایي: ولا تقولن للشین انی فاعل ذلک غدا. پیغمبره دا خبره مه کوئ چې به سبا دا کار کوم، ځکه سبا د حالاتو نه ته نه یې خبر، چې سبا راته مړی کو ژوندی او ژوندی چې دا کار کولی شي کو نشي کولی. دویم نفل مغیب به ذکر کړي د نبی علیه السلام نه، او دریم نفل مغیب ذکر کوي د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام نه، چې موسی علیه السلام ډېر لوی پیغمبر دی خو خضر علیه السلام چې کوم کارونه کول د هغې په حقیقت نه و خبر. لکه خضر علیه السلام د کشتۍ نه تخته راویستله، هلک یې قتل کو او کلي کې خلکو له دیوال جوړ کو، خو موسی علیه السلام د هغه په دې کارونو نه پوهېده. او خضر علیه السلام هم غیبدان نه دی، ځکه هغه وایي ما فعلت ان امري، دا کارونه ما په خپل اختیار نه دي کړي. نو درېم واقع په دغه ذکر کوي. څلورم د ذوالقرنین، چې ګوري ذوالقرنین یو ډېر نیک بنده و، نیک بادشاه و، خو هغه د قوم په خبرو پوه نه شو. لا یکادون یفقهون حدیثا، د هغوی په خبرو نه پوهېده قوم، چې هغې شي کله خبرې کولې او دا کومې خبرې چې شوي دا ترجمان په واسطه باندې شوي دي. نو صورت کې نفع د علم غیب کوي او په دې باندې څلور واقعات بیانوي. یو پکې دا مسله بیانېږي، دویم تزهید من دنیا، د دنیا سپکوالی بیانوي په درې طریقو باندې. اول دا چې دا دنیا به ستاسو نه واخیستلی شي، لکه د باغ والاو نه چې واخیستلی شوه. د باغ والا چې کله ناشکري وکړه نه الله ته یې باغ واخیست، د ستاسې به دا دنیا واخیستلی شي. دویم دا چې دنیا وخت ډېر کم دی، او دریم دا چې دا دنیا به تاسو باندې د آخرت وبال او عذاب وګرځي. نو په درې طریقو دنیا سپکوالی بیانوي. یو دا دنیا به ناخستلی کېږي، دویم د دې وخت کم دی، او دریم دا به د آخرت عذاب وګرځي. نو د صورت حاصل دا شو، صورت کې دو مسائل بیانیږي. یو نفی د علم غیب په دې څلور واقعات، دویم تزهید من دنیا، او د دې لپاره درې وجه بیانیږي. د صورت امتیازات داری چې یو دې صورت کې تفصیلي واقعه د سابقه په بیانیږي. دویم په دې کې واقع د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام بیانیږي، او دریم دې کې د ذوالقرنین واقع بیانیږي. دا صورت په دې باندې ممتاز دی، دارنګه صورت ممتاز دی په واقع د باغ والاو باندې. د باغ والاو قصه ذکر کوي چې هغې من الله کوم عذاب راغلی، په دې هم دا صورت ممتاز دی. اول آیات کې دعوه د توحید ذکر کوي په لفظ الحمدلله سره، چې الحمدلله الله شفتون خدای توبه الله لره دي الذي غزا شرار ګره خپل بنده باندې کتاب لره على عبده. نبی علیه السلام د تعبیر په چا سره وکړو؟ په بنده سره، ځکه قرآن ډېره لویه معجزه ده. نو هسې نه شو کې تی معبود جوړ نه کړي، لکه بریلیان د خدای توب درجې ته رسولی دی، چې نبی علیه السلام څه اختیاري کلي دی، عالم دی په مکان او مایکونو باندې، غیبدان یې ګڼي، حاضر ناظر یې ګڼي. نو په دې وجه الله تعبیر په چا سره کوي؟ الله عبده سره، چې را لېږله خپل بنده باندې کتاب درونی لېږلزه د دې عوجن کوګواری، عوجن د الله کتاب کې کګلیچ کوګواری نشته. فایمن لینذر باسن شدید من لدنه، دا حکمت را لېږلو د قرآن بیانوي، چې قرآن د دې لپاره راغلی لینذر چې خلک ویری او بشر او خلکو ته زیری ورکړي. دا حکمت د نزول دی. قیمن الله وی مضبوط دی لینذر د دې لپاره چې ویری خلکو نه باسن چې د عذاب څخه نه طرفه درنانه، او زیری ورکړي مؤمنان هغه کسانو چې من لکی نیک، ان لهم یقینا دی لپاره اجر حسن، اجر دی ښایسته، ما کسینه دی به وخت تیری پیه په دې اجر کې ابدا همیشه لپاره، ما کسینه وخت به تیری څه معنی، نه به جنتیان د دغه جنت نه وځي او نه به سوک وباسي، نه به ترې بل سوک وباسي، او نه په خپل شوق د جنت نه وځي. وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، دا هم حکمت د نزول دی. قرآن د دې لپاره راغلی چې هغه خلک هم ویری چې هغه دا عقیده لري چې د الله دپاره نازولي او نایبان شته دی، او دې تخصیص معلتامیم وایي، ځکه مخکې شوی لینذر هغه عام و، او دلته شوی وینذر الذین، مخکې ویل لینذر باسن چې عام خلک ویری، اوس خاص کر اغه مشرکان وای رہی چې هغه عقیده اتخاذ الولد لري. او دا تخصیص با تعمیم ولې کوي؟ دې لپاره نقطه سره نقطه ولداره شبدې کې د ډېر قباحت ته اشاره ده چې دا خلق ډېره ګنده عقیده او قبیح عقیده ده چې د الله لپاره سره نایبان ثابتوي. حدیث کې دا راځي الله تعالی وایي دا ماته کنزل کول دي چې یو سره مال اولاد ثابتوي. او دا ډېره ګنده عقیده ده. د دې قباحت وروسته هم سورت مریم کې راځي چې نږدې ده چې دې پایه باندې الله اسمانونه وشلېږي تو غرون را پری وزی سورت مریم کی براش. نو بہرحال ددی عقیدی قباحت تم اشارہ رہ نکا روس سوئی کبرت کری متن اللہ وی داڑے لوی خطرناک خبر رہ معمولی خبر ندا. سورت مریم کی وی تکاد سماوات وی تفت ورنا من ہو نوے نمبر آیات کی نزیر چدی پا اسمان نوچوی وطن شق الارض زمک وش لیگی و تخیر الجبال غرون را پری وزی ان داول الرحمن دا دون خراب عقیده ده. شیخ عبدالسلام رحمه الله یو ځل په درس کې دا خبرم کوله یو روایت یې ذکر کو چې کوم میوهدار بوټی دی او یا دغه رنګی ګلدار بوټی دی په دې کې ازغی نه و خو دا ازغی پی انا را پیدا شو چې کنه دا عقیده دنیا کې شروع شوه. شاکت الاشجار روایت یې ذکر کو چې دیونو کې ازغی را پیدا شو د دې عقیدې په جبانی وینزل الذین ویلی آکسان چې هغوی ونیونه د الله پاکوله د نایب د الله سي ده. بعضې نیکان د الله نه زولي دي نایبان دي لکه څوک ملایکو ده د الله نه زولي وی څوک یې عیسی علیه السلام ته څوک یې عزیر علیه السلام ته څوک یې اولیاء کرامو ته وی. او دا د هغې یو مرض و حجة الله البالغة کې شاول الله رحمه الله یو هذا مرض جمهور اليهود والنصارى والمشركين وبعض الغلاة من منافقي دين محمد يومنا هذا وإذا دا اكثر يهود والنصارى والمشركين مرض و او زمان پر دين کې چې کوم منافقان دي دغیم دا عقیده ده چې الله د پاره نازول یې یزمنان ثابتې ما لهم به من علم ولا لآبائهم دا نار دي عقیدی قباحت ته اشاره کوي. یو اشاره خو ابلیس د تفصیص با تعمیم کې وکړه قباحت ته اوس کار د دې عقیدې نور قباحت بیانوي. الله وینه شر الی عبد مانه سلم ان دی فاران لره کبرت کړي وطن ډیر لوی د کلمه چې وجود دی او د خلونه ان یقولون الا کذبا دا به تاکید دی. الله وی دی نو یم مگر دروغ سمانه خالص دروغ دی په دې کې رښتیا او هیڅ نشته. فران لکتا باقی النفسک علی آثارهم په دې کې تسلی ورکوي پیغمبر ته چې پیغمبر دومره خفګان مه کوه چې د غم د وجنې ځان وژنې. پنان لکه شاید ته هلاکوونکی خپل ځان را ساریم د دې او په هغه نقش قدم باندې ان لم یؤمنو په دې چې د ایمان نه راوړي بهذا الحدیث په دې قرآن کریم باندې اسفن د وجه د غم نه دا خلک ایمان نه راوړي نو د غم د وجنې ځان هلاکې. نبی رسلام د خلکو په ایمان ډېر زیات حرسناک نبی علیہ السلام دا شوق و داخلک ایمان راوڑی را اِنَّا جَعَلْنَا مَعَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلَهُمْ اَيُّمْ اَحْسَنُ عَمَلَا. یہ دعایتون ہے کہ تجید میں دنیا ذکر کئی چی دنیا مدو کا کی گئی دا خواست یو شو شالا او دا خواست اللہ را ابتلا دا پارا ظاہران خیستا کری دنیا مالنا جیداد یا پرٹی او کاروبار دار سا اللہ خیستا کری خود دیکھ اللہ حکمت سے لنبلوہم اللہ ابتلا کے لیے خلق بانے اللہ بے لگ زمانہ رخ صدا میں اوار میدان گری سے دنیا ورانی کی ختمی گی تو دنیا میں دھوکہ کی گئی ان نہ جان نہ قلم جسم کبا نجی نہ تن خواہش دنیا دا پارا لینا بلو ہم دے پارا چمنگ امتحان کو دے ابانے دنیا اللہ خواہش کری حدیث کے دار راضی نبی علیہ السلام بھائی چه این دنیا نزولتون حلوتون دنیا ترو تازه را خواگه را اللہ تاسوب دی دنیا کی مقرر کری وی اللہ گوری چه دا خلق سن کردار ادا کئی او سن کار کئی لنبلو هم در پارا چه منگا امتیان کم دی بانی چکم یو دیونا خیست عمل والا ری و اینا لجایلون اقین منگا گرزون کی ماسا علیها چریف دیزم کبالی سعیدن میدان جلو زاخالی الله ودا ټول به خالی میدان وګرځي او دنیا به الله ختمی الله به یوار میدان جوړ کی دا لوړې جوړې غرونه ډېره کوي هر څه به الله ختم کی د سرمن شان به الله راکاږي اوار میدان به جوړ کی ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا الذين رسوا عقل اصحاب الكهف بيان او دې کې ډېرې پیدا دي خو لویې پیدا کې نه پیدل مې غیب در دی نه چې ګوره دا لوی ولي کرام دي بزرگان دي خو غیب دان نه دي په غار کې نه ده بره 300 کاله وخت شوی خو دې شوی دی وی لبستا یومن او بعض یوم زمون یو ورځ یعنی مورس شوی ده نو ډېر لوی بزرگان نیکان خلق دي خو بیم غیب دان نه دي غیبونه دي خبر او ام حسب تاول کې پیغمبر ته تسلی ورکړي چې پیغمبر دا ګومان مه کوه چې دا اصحاب کهف واقع ډېر عجیبه او ډېره ناشنا ده ځکه د الله تعالی د قدرت نور هم ډېر عجایبات شته اصحاب کهف واقع یقیني ناشنا واقع ده خو د دین علاوه د الله نور ډېر قدرتونه او عجایبات شته لکه وګوره آسمانونه پیدایش د ځمکې پیدایش د معراج واقعه او ډېره ناشنا ده دینه هم حاصل دی ته ګومان کوې اصحاب کهف خاوندان د غار ورقیمې خاوندان د تختۍ کا پاره به کې هغه غار ته چې دن نه کولاوي لکه دا مجاهدین چې دا کوم کهفونه جوړوي دا سمسې دې ته سوی کهف وته وایي چې دن نه کولاوي او که دن نه کولاونه بیا ورته غار وایي ان اصحاب الکهف خاوندان د غار ور رقیمې خاوندان د تختۍ دې غار په خوله باندې به تختۍ لګېدلې وه چې هغې کې د اصحاب کهف په نومونه لیکل شوي وو نور رقیم خواندان د تختی کان و من آیتنا زمنگ دایتون عجبان دیر عجیبا دا گنی دیر نشنا واقع را زکر مشرکین دی بارا کی تپوس کلیو ایده وال پیدیتو ایدر کافی فقالو ربنا آتنا من لدن که رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا لدین در رستو اصحاب کاف عجزی کرکی چه دی عجز و محتاج و دکا بعد دس خلق غبشتا چه غدا صحابه که پو نمونه یاده پوزی پو که بعد خاله ده گلی ده پاره تاویزونه دی که ندا صحابه که پو نمونه بگیری که بعد دستم سده پو نمونه نزانه و شکرانه ورکه پنده شیخ رحمه الله وی قصه که والا چه وزه که ما بیان که بوده تا پوسو که چه دیو دیسپی رنگ سنگه و زلو زانه داغه پو نمونه یو تکاله ورکه نگوره داغه دیسپی پو نمونه بعد خاله سور که نظر ورکه الله دا غی عجز و احتیاج زیر پس زیر بیانی چی گولا دی خود دومره محتاج ری چی دی مجبور شوی دی غار تا هجرت کنه او بی غار کی خوب اولا اللہ را وسته ری او دا کلی اللہ تعالی دی نو کل دی پلاس کسی وی نپا و ضرر وی نو دی وری دا قوم دی یری دا وجن غار تا هجرت وکو اذا والفيديات وكلاش فانار والعزوان عن الكهف غار تفقالوا اللي رب زمان راكي من تلخ بلترن رحمة رحمة وهيئ لنا او تيار كي من لرا او سان كي من لرا رخ بالأمر نار رشدان هداية فزرمنا على ظالم في الكهف سنين عدلا وسلاو شكور خوب لما را وسب خوب را وسو كي من لا تسري محتاج لي او الله فزرمنا ومرت فول وغنو باني یعنی مقصد داره چې الله په دې ډیر مشبقو الله دوستان والله په خپه کېده الله دې داسې ودکلل لکه مور چې بچه ودکای مور چې بچه ودکای نو وګونه ولوټه پي نو دې دا وګونه الله تعالی وټه پول او دې کله فزورم نامن وټه پول په وګونه باندې په غار کې سنین عددان سکون نه شمار عددان کې ته چې ډېر کوم نه تیر کړل اګه لکه کله نو خلک نشماري یو کار یا دوه څوک نشماري خو چې ډېر کړل نه خلک شماري نو عددان کې ته اشاره شو چې ډېر کوم نه تیر کړل ثم باسن لنا لما يلس بين احوال ما لبثوا مدا بل احتياج دې ذکر کړي چې الله وګوري د خون ما را بیدار کړي دې صورتونه کې بنانا ټکی ډېر راځي یې سورې کاب کې به مریم کې نور صورتونه کې الله ځان ته دا نسبتونه کوي او ځان ته ولې نسبتونه کوي د دې احتیاج ثابتوي چې دی محتاج دی د خوب نه پخپله اودکې دی هم پخپله نشي الله یې اوده کوي او د خوب نه را بیدار دلیم په خپل نشه الله تعالی را بیداری ثم باسم الله بیم را بیدار تو دین عالم دیر پار چې مخ کار کو ایو نس بین کم یو دا دو ډلونه احسوا خشماری اون کی دیلی ماغسن نبی سوچ دی وقت لکلی امدن نیتا دی که دو ڈالی جوڑش وی ڈالی وی چی لبیسنا یو من یو رزم تیرکلا بلی ڈالی وی چی و باز یو نیم رزم شوی دا دا با ثابت چی دی غیب دار ندی دکا دون دیرو کنو تا دی ارز یا نیم ارز وی ایو رز بینش کم یو دو ڈالنا احسوا خشماری اون کی دیلی ماغسن نبی سوچ دی وقت لکلی امدن لجیحت دن نیتینا یا آمدن نیتا نحن نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى لدي ان نو ساغید واقع تفصیل شروع کی عمق کی اجمال ذکر شو ودین رو سے تفصیل شروع کی او بل دے تدیت اشارہ کی چه منگ چه کمنداز دا واقع اللہ منگ بیانو نو دا حق واقع دا دې کمه زیاتې نشته کوم باندې خلک تاریخي واقعیت بیانې پاک کمه زیاتې دروغ رښتیا پکې ونه چې کوم واقع بیانې دي کې دروغ رښتیا نه دي دا صحیح واقعې ده کنه بل حق وي او دریم دې ته اشاره کوي چې دین خدمت اکثر نوجوانان کوي کئ انهم پیتیتون دې ځوانانو نور دین کار اکثر نه د نوجوانان اخري دن بیاو ملګرتیا چې کوي اکثر نوجوانانو کوي بوډاګان او سپینګیر اکثر په وازور دین پاتې شوي په اکثر ملګرتیا دا نوجوانانو کړی د دین کار چې کی نو بنیادی ځواني په وخت کې که چا علمونه کړي که چا جهادونه کړي او که نور کارونه کړي نو بنیادی د ځواني په وخت کې نو په ټوله زندګۍ کې قیمتي سرمایه چې هغه د ځواني عمر دی ځکه په دې وخت کې دین کار ډېر کېږي قریشو کې د نبی اسلام چا ملګرتیا کړې وه نغم څه وو ځوانانو اکثره بوډاګان په خپل دین پاتې شوي وو ابراهیم علیه السلام صفت کې هم راځي چې پتن یس کرهم یقال له ابراهیم دغه باره کې هم پتن راځي او اس قال موسی لپتاهو د موسی علیه السلام خادم هغه باره کې هم سره یې پتا راځي ځوان راځي یا په ما امر لی موسی الا ذریه من قومه دا عبارت کیم زوریه راشی دا لکالو نو دلتا با این نو پیتیتون یقینا دی زوانالو نحنو نقوسو منگ بانو تا با نبا اون دیو خبر بالحقی پر اشتیابان این نو پیتیتون یقینا دی زوانالو چی من رو را پخ پر ربانی وزیدنا هم هدا وزیدنا هم هدا کری تشی پهدایت و ایمان کی زیادت رازی نکرات جمهور علی سنت والجماعت عقیده را چی ایمان کی کمی و زیادت رازی او موزی القرآن کوي وزیر نام خدا مقصد داره چې الله دی له مرتبه د ولایت ورکړې وه یعنې دا اولیا کرام وو د الله دوستانو وربطنا علی قلوب اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات په دې کې دی بل احتیاج ذکر کوي چې په ربط القلق کې هم دی الله ته محتاج دي کله چې د بادشاه مخ ته ودرېږي او دا یې مخ ته بیان کوي نو الله وړونې ما مضبوط کړي په زړونو باندې پټۍ ما راوستې ده دا اصل کې نو جوانانو او د مشرانو اولادو د دې پلرونه چې دا غټ غټ خلکو د حکومت کې او د دې باره کې لري چې دې غاړو ته د سرو زرو توقونه هم پراته وو دا نه یې په لاسونه کې د سرو زرو بنګړي هم پراته وو وګونو کې به د سرو زرو والی وي د کاغه زمانه کې چې دا یو ډول وو د هر دور او د هر زمانې خپل خپل ډول دي نغه زمانہ کې بچ داس مالدار شوکو نغی به سرو زرو توقونه یا والی یا زیورات ګرځول د ځان سره نو کله چې د ایمان را وړ دی په نو دیو دغه زیورات واخستن او بادشاه دین خبر شو بادشاه مشرکو هغه ځان تر وغوښتل بادشاه دین چې ته پوښونه کوي یو سوال دا کوي چې ستاسو رب څوک دی دوی ربونه رب السماوات والارض زمونږ هغه رب دی چې اسمان نو ځمکې پیدا کړي بیا بادشاه تپوس کوي چې دا دغه رب نه ما شوه بل شو حقدار د بله نشته او که نشته نو دوی ویل لنه دو من دون الهن یعنی دا اللہ نہ ماسیو ابل حقدار دا بل نشتہ. دریم سوال بے داؤ چو سرے دا اللہ نہ ماسیو دا بل چن حاجت غواڑ جدی سے حکم دے اگی و لقد قلنا اذن شکرتوا. دا زیتی خبر را دا زیتی دے ظلم دے اللہ نہ ماسیو دا بل چن مدد وختل. سلورم سوال داؤ چے تاز خپل مشران ولی خلاف کوئی دا دا مشران دین ولی پرے دی دیوی نولایتون علیہم بسلطان بین ان مقصد دار دی سے دلیل نشتا دی بی دلیل دی بے سوال داؤ کہ اسرے دا مشران بی دلیل تا بی داری وکی دی سے حکم دی دیوی پا مانا زمین ملی تراللہ کذبان اگر دوی ظالم دی چے بی دلیل خبر اسے روائی اور ابات نالا امن پٹائی راو سدیو پڑو نبانی او کلا کوان امراو سدیو پڑو نبانی کرش دیو ویل دیو رب زمان رب دا اسمان نو دزمان کرے بادشاہ مخی تاود ری دل دا بادشاہ مخی تدا بیانو کو لنو و ندوائی شریم انگن رابلو من دونی ما سوا دا اللہ نا الہن بل معبود لقد قلنا تاقی سوب من اوو من ایزان پلاو که شتو تا زیتی خبرا دا زیتی و ظلم دی ها اولای دا کسان قوم و نازمان قوم دینی ولی ما سوا دلالا آلیتا نور خدایان لولا یاتون علیهم بی سلطان بین ان دا زمان قوم دی و زمان مشران دی و خبر بی دلیل را دلیل و سنشتا لولا یاتون و دراتن کئی پا دیبانی دلیل کاربانی پا من ازمو سو دیر دلوی زالین داشان تلی پا اللہ بانی دروغ وَاَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ لدین روس لاغی الهجرت پہ سلا ذکر کئی چی دیکھ پن ما بین کی الهجرت پہ سلا وکلا چی غار تا ہجرت کو او پا غار کی پناہ اخلو وَاَعْتَزَلْتُمُوا کلا چی جدا شوی لدین اخ پن منس کی داوی وَمَا وَلَا اَخْسَنِ يَعْبُدُونَ چی بَنَدِكَ إِلَّا اللَّهَ مَگر دی واللہ فاو پنا راوڑی الکہف غار تا ینشر لکم ربکم را خور بکتاس استاس رب دخل رحمتنا ویحیی لکم آسان بکننا تاس من امرکم لکار ستاسنا مرپقا آسانی اللہ بکتاس بانی آسانی راوڑی مہاجر بانی اللہ آسانی راوڑی ندلی موچ اللہ بکمک بانی آسانی راوڑی ولا ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين مخي البادشاه اول ايمان ناور خپل ما بیل کی دی ویچار زمنگ دا قوم دا غلط عقیدو کی اختر ایمان راول ویل بادشاه مخی ته خبری وکری او بی غار ته چیره هجرت وکو نو وسی دا غار حالا ذکر کئی چلاوی غار پا دا سی شکل لے چل دی بانی نور نلے گی او دا انوار پی ولی نلگی روز سوی ذالک من آیت اللہ این دا دی کرامتو چی دا انوار پی نلگی دا بازی وی غار پا داست طریقہ جوڑو چی مخیتی سپر خوانی وا او دا انوار نتاو انوار پی نلگی دا خو سی دارا چی دا دی یو کرامتو زکا پی انوار نلگی دا و ترا شمس اللہ وینی با انوار لرائی ذات والا کلا چی رو خیی تزاور و اوڑی ان کافیم دا دیو دا غار نزات الیمین اخی طرف تا و ایزا غربت کرا چی پریوزی تا قریضو هم پریدی دی لرا ذات الشمالی چپ طرف تا تقریضو هم کری تا شکر نور پریوزی معمولی گون نور پی لگی لکش معمولی نور پا بدن لگی نو بدن لپیدا ورکی و هم پی پاجواتی من ہو او دی پا کولاو زیکی دی غارنا پی پا جو تین سمان دا غار دن نسر کولاو دی نو پا دی بان دا یخ هوا هم لگی دیر پار چی بدنی نخرابی گی و هم دی چی دی پی پا جو تین پا کولاو زیکیلی من هر دی غار نا یعنی دن ندا غار سر کولاو دی دی بان هوا لگی او ذالک من آیات اللہ دا دا غار نخود اللہ ندی من آیات اللہ دا اللہ دا نشان دا دیو کرامت وشا نور پی اللہ ندگاو من یاد اللہ فهو المحتد چاہتا چا اللہ ہدایت وکی ندا ہدایت مندون کے رے چاہتا چا اللہ ہدایت وکی اگر یہ سوابی کہا پتا اللہ ہدایت کلے ہو دا د ہدایت والا دی. و ما یوز لا سوچ اللہ گمراہ کین وی بن اگر پر ودی ان دوست مرشدا لار خودن کے و تا سم قادن و هم رقودا مخ کی دغار حالت ذکر کو و ذ سابقہ په حالت ذکر کئ چلا وی تا پی گمان دا کاو چی گندا سری یخ یو حال دار چی دی ودو او وجه سو اللہ یو نقلبهم وجه داوا چی دی بڑا زر بدلولی را بدلولی نسری بدا گمانو کنی چی دا یخ دی حالان کی یخ نو ودو و تا سم اللہ تا گمان کردی بان اقادن یخو و هم رو قود حال دار چی دی ودو و نقلم اللہ منگ اڑو ذات الیمین کی طرف و ذات شمار و چپ طرف تا و کل بون دلی اس پی چی و باس چی تون غڑا ولی و زیر آئی خپل لی چی پدر شن بانی دی چی اس پی ام بسو او اس پی ولی روان کلیو دی وجه دار دی اصل نا مالدار خالکو ساروی و مالونیو داغی دی پار اس پی ساتلیو نو کلا چی دی روان شو نو دا اس پی ام دی سی روان شو و گوری علماء دلتا وی چی دنیکان و خلقو یا صحبت شوی نلائی پا قرآن کی ذکر رکو وکلبو هم باسیتون دنیکان و خلقو در صحبت داشت کشتا اثری چی سپیر خو قرآن کی بحث راری لیکن دنیکان و خلقو ملگرتیایی کری را نوکلو اللہ سپیر دیو باسیتون غراولی و زرائی خپلی لیچی بیل وسیری پا درشل بانی وسید درشل تا وی دا خو غارو درشل پا کی نوا خود دی وسیل نمورد اغا دغار خلط مراد ده. یعنی مقصد داره داستیو تا دی خواه تا پروتو لکه دروازی پا درشل بان چی سمی پروتی. باز چون غلاولی زرایخ پلنی چی بیل وسیلی پا اغا درشل باری. لویتوالات علیهم دای بل کرامه ذکر که یو کرامه خوی مخ که ذکر شو. دای بل کرامه ذکر کئی چلای په داس طریقه باندې دای پراته وو چې سره به نږدې نه شو وتلی الله ور داسې ناشنا روع برکلی وو لوی تونا تنلا تور خاره شم دی وبانې خامخا ګرځوه دیونه فرارن په تیښته باندې فرارن مفولی مطلق دی د ولیته دپاره ځکه چې ولیته په معنا د فرار تصر دی نو له ولیته خامخا ګرځوه منهم د دیونه فرارن پتی اختبانی ولمولی تخام خواه ڈک بشی من هم دا دیونا رو بند دیرینا اللہ و لدا شروع برکلیو چی سوک بورخ کارشو یه رو پیراتلا و کذالک باستان یتساءلو بینهم دار دی بل احتیاج ذکر کئی چی اللہ و دخون ما را بیدار کرد او دی حکمت ذکر کئی چی دی دیو بلن تپوسو نو کی جمع شم رو خوشو دی غار کی نو د دین په معلومه شي چې دی غیر دان ندی دا کده یو ورځ یعنی مور زیاده نو معلومه شي چې دی غیر دان ندی وکذالک هم د قنی با سامنگ را بیدار ته خو نه تسالو بینهم چې پوښتنه کوي خپل ما بین کې قال قائل منهم ولی وینکر دی ونا کم لا به سم سم را وخم تیر کو قال ول دی ولا به سم یو وخت تیر کو یو ورځ یو ډلې دا ول چې یو ورځ هم شوی دا او باز یو من یا نیم ورس بلی ردی دا خبر اوکلا زمنگا نیم ورس شوید خالو ویدی و ربکم رفتا سیانم ورد خوبیده بی ما پاقس من لبشتو مجتاسو وقتیر کرده چیدی خپند زان تی وقتل باز علامو تی وقتل نکون بیختو تا ندی بچی بس اللہ تا پاتا دا پا بسو بلیگی احلکم یوستان بی وریقی کم پرو پیستا سیبانی حالی چی دارا الى المدينه خاطا فال ينزلوا دي گوري ايها چکم یو اسکا تو امن پاک تو ام وراري اسکا تو امن پاک تو ام وراري عبد الله بن عباس وي احل ذبيحه النشاء على لك فحلاله ذکر ذي بد خپل بوتان پون من الاله کی کولی ذي ولد سري او گوري شغا عقيده برابر اي ايها چکم دي اسکا تو امن حلال دي بو الاله کی وراري او یا اسکا تو امن پاک تو ام ولاده فدیاتی کم راتا دیگی تاو سبی رسقی منو خوراک دا دینا ولی تلطف و نرمی ری کئی ولی تلطف خبرو کلی نرمی کئی و باب تفعولی ذکر کو یعنی مقصد دار ہے کہ کل غصہ ورزی ہم نو تکلف سے دے نرمی اختیار ہے. ولا یشعرن بکم احدا, خبر اکتاس بانی او کسلرا ولا یشعرن بکم احدا, مقصد دار دراز چیل دی غصہ ہے او ساس راز دی نخوری رازداری مهم شعر ہے دیو نے دیو بل توسیت کہی چھو ولا یشعرن بکم احدا دراز خیال غصہ ہے او دیو چنہ حدیث کی راری نبی علیہ السلام انس ان ہوتا ہوئی زمان راس پر ساتا نو تکون مؤمن انتا و مؤمن شی ایمان نا خدار سلی رازون سایتی دیو ان انس ان ہوئی چی ما تا نبی علیہ السلام زنی دراس خبر وکرا نبی علیہ السلام بی بیان لما مانا پوس کاو خما بغیتا ان نوا چی داد نبی علیہ السلام راز دیتا سلی انس شموئی ری و یو زد دان اخپلی مور تا پوس کو اغیتا میم الو نوا نو گورا دا نبی علیہ السلام بی بیان تا غراز نوئی بعضی راجونه نبی علیہ السلام خپل صحابه کرام نه پټ ساتي, بعضی را دی وی کار نه کړی دي خو صحابه کرام یې نه دي خبر کړي هغه ته راز نه دی ویلی. که نبی علیہ السلام به کله حمله کول چاته به راز نه وه. ولا شرن نبیکم, خبر دی کی تاسو من احدن یو کس سره این راز خیال وساتی انم یسر علیکم یرجمکم, دای وجه ذکر کوي که دا خلک زمونږ نه خبر شي نو هم په کاڼ ولي سنسار بم کی او یعیدکم فی ملت یوم بیت کافر و بیدین بکی. لکه ظالم حکومتون دا دو کار سلی سرکی, یا شهید کی و یا خپل موقف نشلی اڑی. انم یقینن دی یسر علیکم, خبر چی تاسو بان یرجم کم پا گٹو بمولی. او یعیدکم یا محپاس کی فی ملت یوم داغی دین تا دی دا حجرتن پا دی وجه کلیو چی من بیدین ام نکی و من قتل ام نکی. ولن تبلی شر و کامیاب نشیدن پدا کہ ابدا ہمیشہ پارا کہ بے تم کو پر اختیار کو شرک بھی اختیار کو نہ ہمیشہ بے ناکامی ہوئی. وکذلک احسن علیہم لیعلموا, وکذلک احسن دا بل احتیاج دی ذکر کئی چ اللہ خلق پدی بانی مارا خبر کو یعنی دی خدا کول دا خپل حال پٹو سایت شکر نہ خبر نشی اللہ ما پی خلق را خبر کو. لکه دا یو ملګری چې بازار ته لاړی نو دکاندار ته روپۍ ورتله, هغه دا د کومې زمانې روپۍ دې راوړه, ناشنا ورته ښکاره شوه, ویل چېرته خزانه دې موندلې. هغه ویل نه خزانه مینده موندلې, دې کې شور او لانجه شونه. بادشاه ته خبر لاړه, بادشاه چې تحقیق وکړو تاریخ یې وکوت ویل دا خو هغه خلک دی چې مخکې غایب شوی و. لکه زمانه کې ډېر زیات بدلون راغلی و, حکومتونه بدل شوي و, حالات بدل شوي و. اللہ وکذلک امدقن یاسرنا من خبر کلا وکذلک اسلام اخی کارن اللہ وکلا دانگی دا خلق را خبر والدام دا اللہ کارو. وکذلک امدقن یاسرنا من خلق را خبر کو پدائی بانی لیان مدر پایدا خلق پوش دا اللہ وعدا رشتینی دا دا اللہ وعدا چل اللہ دنی کانو سا مدد کئی نغا وعدا دا اللہ رشتین دا اللہ دے سابقہ پسنگا ناشتا مدد وکو. او دوی من نسات لاری بپی خلق پا دین پویش چی قیامت یقینی دی چی گور دون مولا پاس اللہ سرائی دی خوب نرا بیداری اللہ دی مرنم شیرا جونده کولی نه دی بارا دری سوکالی سرائی و دشی او بی اللہ دی خوب نرا پاس ای دقن گی مڑی ملا دی قیامت پاس را پورتا کولی شی. ایدی تنا زون بینم امرهم, کلا چی جگڑا کولا دی خپل ما بین که امرهم پا بارد اصحابی که پوکی سابقہ پو بارہ کے اختلاف را رہے نہ آ وقت کے مجوسیان دا زمنگ مذہب خلق ہو او ددے نمنگ دیوان چا پیرو نہ سوارا ہوا چن دا زمنگ د مذہب خلق ہو مسلمان لو نہ جمعہ جوڑ کو نہ دئی بارہ کے مجوسیان لو اور نسوارا اختلاف را رہے خدا وقت کی حکومت دشا او د نسوارا ہو نہ ریوچ داس منگ مذہب خالق دیو دل تم جمعہ جوڑو. فقال ولی ابن علیہم جوڑا کئی فدی بانے بنیان آبادی علیہم فدی بانے دلی دی غار سرا رب معلوم بیم رب دیو دل خفیو فدیو بانے قال ندیم اللہ کسان غلبو چی غز جورور والا امنی پخفل کار کولو بانے غلبو چی جورورو چی آسو کو نسوارا دیکھو حکمت دیو لنتخذن خام خام گون شالیم پدیو بانی مسجد جماعت ویرم گلت جماعت جوڑو. سیقولنا ثلاثون رابیون کلبهم په دې کې هغه چاله زور نه ورکوي چې دی باره کې بې دلیل اقوال ذکر کوي. څوک ایسا وکاف درې کسان و, څوک وایي پنځه و, څوک وایي وو. الله په دې چې داسې بې دلیله خبرې ولې کوي. او دویم اشاره کوي دې ته چې دا ټول وو کسان و, لکه روس یقول ناس صبت وثامنهم کلبهم. دغه عدد د نور نه جدا ذکر کو. او بل دغه شرجمن بالغیب ذکر نه کو. د مخکنی درې قوله ټول نقل کوي. یو قولدار چې دا درې کسانو, بل قولدار چې دا پنځه کسانو. د دواړو اقوالو شرجمن بالغیب ذکر کوي, رد پرې کوي چې داسې وشتلی په غیب باندې بې دلیله خبره ده. او درېیم قولدار چې یقول ناس صبت و کسان دي, خو د دې قول شرجمن بالغیب ذکر نه کو. او دویم دا چې دای د مخکې نه جدا ذکر کو. او دریم وجدار عبدالله بن عباس انه وی چې الله ما علم الا قلیل, زم درې قلیل مستاقیم ما تم دا پته دي. دا اووه کسان دي نا اصحاب کهف ټول اووه کسان دي. سیقون ده دی دی بوی ثلاثون درې کسان دي, رابعه مسلم دی, وکلب مسفر دی, ولی ویقون وی خمسهتون پنځه کسان دي, شپږم دی وسفر دی, ولی رجمن بالغیب وشتل کوي بالغیب په بې دلیله خبرو باندې. رجمن وشتل کوي بالغیب بې دلیله. ویقون وی باز ثبت داغو کسان و ثامنو متم د دیو کلوم د دیو شپیو قل ربی زما ربارم بې عدتهم ډېر ښه پیر دی په شمار باندې. ما یعلمونه پیژندی را الا قلیل, مگر لږ کسان لږ کسان د دیو صحیح تعداد پیژني. عبدالله بن عباس انهو چې زم په دې قلیل کې یم او دا اووه کسان دي. فلا تمال الله باس مکوفی ندی بارکی الا میران غرن, مگر بحث سرسری دا ظاهری او سرسری بحث کوه چې کوم قرآن کری د ځانه بحثونه دی کې مکوئ. ولا تسایت بوس مکوفی ندی په بارکی من هم ددی اهلی کتابونه احدن د یو کس نه. الله د اهلی کتابو د ملیان نه دی ته پوس مه کوه. نو څه معنا اهلی کتاب مولیانو ته مراجعه مه کوه. مسلې ضرورت راری د صحیح حقپال سالم نه تپوس وکړه چې د هغه عقیده او نظیه ښه برابروي. خو د هغه عقیده او نظیه خرابه وي د اهلی کتاب و مولایي, نو د هغې نه دې مسلې تپوس اندوی مه کوئ. ولا تسالی تپوس مه کوه دی باره کې من دی نه اهدن د یو کس نه. حدیث کې دا دی ان حاضر المدین, دا علم سره دین دی. تا سوچ کوئ چې دا دین د چا نه زده کوئ. نو د علم باره کې ښه احتیاط وکړئ چې کوم حق پرس خلک دي, سي عقیده او سي نظریه والا خلک, د هغې نه ځان پویه کوي. د دې نه پخوانو علماو به ډېر احتیاط بعضې خبرو کې کو. امام احمد ابن حنبل دی عالم صفت ورته چا وکړو, خوا لی لاړی بیا چې کله ورلې هغه خر رانیوه اواس ورته دا پله وغوځاو, ځکه عالم چې وه په خره باندې پیټې وړل مزوري یې پرې کوله. پخواني علما اکثر داسې وو چې خپل ناس محنت او مزدوري بیا کوله, نو خر ته ایله شوی او خر نیول نه ورکول. ده ورته اسې دا پلو راټول کړو ته ویشړاو خر له رالې وینیو. احمد بن حنبل ته بېرته روان شو, ویل اسې نه د خره سې دوکه وکړه, اسې نه چې د پیغمبر په حدیث کې دوکه ونه کړو چې ته دروغ ونه وایي. یعنې دومره احتیاط علما وکاو. ولا تقولن لشيء فان ذلك غدا, او مو بار دی اوشی کی چې کنه د کوون کې مده کار سباله. دا خبره مکوا ته کار سباله حالات ته پته نشته. سباله به مړی کې ژوندې وي, او که ژوندې دا کار به کولای شي به نشي کولای. الا یشاء الله, مگر دا چې وړي الله پاک, مگر دا چې وړي الله سمانه ان شاء الله سوي وا. واذکر ربک اذا نسیت, او یاد کړه رستا اذا نسیتا, کله چې د نهیر شي سمانه ان شاء الله د نهیر شو. یو کار چې زه به دا کار کوم ان شاء الله تعالی, ان شاء الله دی نو ویلا نو کورو سره په یاد شو, نو روسه به ان شاء الله ویوا. واس کور ربا که یاد کړه سره به اذا نسیتا, کله چې یېر کې تخپن ربا الله د نهیر شي ان شاء الله د نه پاتې شي, نو روسه کړه په یاد شو روسه ان شاء الله ویوا. وقلت تعسى امید دے چا یہ هدیانی خودنو کی ما طلب زمانی اقربا دیر نیز دے منحاظ دے خبر دا سابقہ پنارشدن پیدایت کی خلکتا ولبسو پی کا پیم سلاسا میتن میتن سنین وزداد تسا. دام تفصیل دے جمال دے مخ کی یورسم آیت کے جمالو چپیل کا پی سنین عددا آلتے ویلو سنین عددا سکرن دشمار دا وقی پدی غار کی تیر کو نو کنه د شمار څومره دلته تفصیل کوي چې هغه نه د بره درې سوه کال دی. درې سوه کال په شمسی حساب جوړیږي او نه د بره دا په قمری حساب باندې جوړیږي، ځکه قمری حساب په شمسی حساب باندې دا په درې کال چې دا سوا کیږي، په سلو کال کې درې کال سوا کیږي، نو په درې سوه کې نہ کرنا پیسی واش ولا بیسو دی وقت کو پی کار میں پغار دیو کی دری کرنا دری سو کرنا او زیات کل پنہا وللہ انا بیمار بیسو دی نرو سے تفریح گئی تفریحات گئی پو اقیل سابقہ پو بانی اولا تفریح وللہ عالم لہو غیب السماوات رو سیکر کئی دی واقعی نزا خبر معلوم اشوا چی غیب دان صرف او صرف اللہ پاک بچو پا غیب انو پوئی گی ولی اللہ علم بیما ربیسو وی اللہ پوئی پا او وقت چی دی وقت رکرے ہو سمان ادائی کرد خوب نرا بیدار شو یا دا چی دی غار کدی کم وقت رکرے ہو لگی علم اللہ تاو دا والی وی دیکھ لیتا اشارہ چنگر دی پا دی تعداد کی اختلاف ہو چی دا سو کسو ندانه کې پدې مدده کې مدده اختلاف او شونه مودې بغار کې شوې ده. الله یقول الا انا بما له بشود دې دا مدده الله ته معلومه وا هغه څومره وا نو مخ یاد کې به نه د بل درې سو کال ذکر کړل له هو غیب السماوات خاصا نه غیب د اسمان او د ځمکې ابصر به او اسمع دا شریر په تعجب دی چې اسمع به سو ابصر به سو لیدون کې د الله پاک وہ آسمے اور خبر عیدن کے اللہ پاک عجیبہ عیدن کے واجبہ اور عیدن کے اللہ پاک صغیر پہ تعجب دی یمن افسر پویا شبیف وحید اللہ بانی وہ آسمے واور و دغ وہ نور خلکتا معلوم نشر پرما سے اللہ نمی ولی سوک دوست ولا شرک و نشر کئی پی حکمی پخپلو پیسلو کی حدن یوکس درا حکم پمانا دل میں غیب سلم راجی چلنا علم غیب کے نور سکن شریک یعنی بس وہ غیب دان نشتہ وطن ماہی لے کے من کتاب ربک دا دوی متفریرہ چی سنگا اصحاب کہف و دا حق بیان وکو ندان کی تاسم حق بیان کئی اور اللہ کتاب اغا بیان کئی وطن ماہی لے کا چوائی کے شوستات کتاب رب سانا نشب اللہ ان کے کریم و دا اللہ لرا ونن تجری چلے بے نظی ماسی ود اللہ نے منتحد انزیر پنائی واسبر نفسا کمال لذین یدون ربهم بالغدات دا دوی متفری کئی لکا سنگ چا سوابی کا پو سبرو کو اگا دا مالدار دنیا پارستون جدا شو او دا غریبی او دا نگی دا حجرت جن دی غور کو ندغرنگی تاسی ام دو کمزوری مسلمانانو پا ناس سبانی صبر کوئی او پا دیکی باگار چی مصیبتون رازی خو برداشت بگیده که وست بروئی انسان که سابقا پا دو مالدار و دنیا پارسو نجودا شل نو دق رنگی هر حق بار سلا پکار دی اول مومن لا چی اغا دا غا نیکانو ملگرتیو کی اگر که اغا سی غربا و پقارائی او بلدا چلائی پہ مل گرتیا کہ مصیبتوں راجی ہوا سفید یعنی جان بکلا کی یعنی کان و خلق و مل گرتیا چکے تو قدر زمانے کی مہاجرین و مجاہدین و مل گرتیا کے مصیبتوں اب کے راجی وہ اب مصیبتوں بس کے صبر کے نبی علیہ السلام ابغونی پی زعفائکم فانما ترزقون و تنصرون بزعفائکم ساسو مدد چکی گی دام دې کمزور په ژوند کې نو واسمن الله وي صبر کا خپل ځان سره الله کسان چې لا وري خپل رب سبب بیگا یریدون اراده لري دو وختونه خاص کوي دوام ته اشاره ده او بیر دو کار نو ولی خاص کوي دا دو وختونه دی وجه خاص کوي چې دی وخت یو سر خلق په غفلت کې سبا ټین کې غفلت دی مې گای ټین کې صحیح غفلت دی یریدون اراده لري وشو د الله درزا یا وشو د الله د مخ ولا تعد مړ ونا کسر کې ساده دی ونا تیر درې د جون دنیوي ولا تو پی تامی داری مکو من دا چاخ پن نا چی من غاپیل کو قلب او دا غزلان ذکرینا زمان دی اداشنا و تا ولی تامی داری که هوا و دخپل خواهش سما ندا خلکو ملگرتی اپری دوا چی دا غزلو که غپلتی دا اللہ دا دین نا و خواهش پارستی دا غاپیل خلکو او دا خواهش پارست دا خلکو ملگرتی او ناس نمکو و تا وی تا وی دی خو د خپل شوکان امر وی کار دا پور تا زیتی د حد نه و قول الحق من ربکم سلور مت پری گئی سن چا صاحب کا پو د حق وینا وکړه نو دا نه گی د حق وینا پار چ لازم ده و قول الحق وا چ دا قول ان هر استاج دربنه په من شر چا خوش پلی من ایمان دراړو من شر چا خوش پلی کول کو پر دیو کی ان اتر نه یقین من تیار کړی ځان ایمان در نارن ور احاط شافیر وی بهم دیو نه سرادقها هغه دیو نر دی جهنم سرادق پر دو تا وی او دیوان نو تی وی حدیث کې دا راځي دا سلور دیوان دی جهنم نه شافیر او دی یو دیوال تنواله په مزل د سلویخ تو کار لري انا دا چې نشنا قدرتونه دی چې د جهنم نه لاس قوي دیوالونه چاپېر کړي دي نو د دې دیوال نه وتلې څه امکان نه لري سره به تي وځي وایي استغیثوا الله که دی فریاد وغواړي فریاد وکړي نو یغاثو د دې فریاد به قبول کړي چې مان په اوبو باندې کل مهلې چې په شان د اخري د تیلو باندې داسې اوبه بهي لکه د خیر د تیلو خیری چې داسې بدرنګې اوبه بهي یا کل مهر افشان دا تانبی ولی شوی بانی تانبه ولی که او دریم کل مهر افشان دا بینو زود جهنم یانو بانی مهر پا مانه دا خیر دا تیلو مهر تانبه ولی شوی او مهر مانه غابین زوی دا جهنم یانو یا شوی رو جو اللہ و رتی بمی خون نرا چه دا برانی زیه که زمخ دا وقی بری روک تراجوی گی دا سی دیر حرارت بلری دا بو بس یو تپ و براس داری چه مختلا نزیه که نمه غخه بکره ولیگی بیس شراب الله و دیر بات سکلنی و سات مرتفقا او دیر بازه دی دا جهنم مرتفقا زیدو پیدی خستلو یا زید آرام این الذین یقینا کسان چی ایمان را عمل کهی نیک منگنو بربادو اجر داو چا چه خیست عمل کهی اولائی که اللہ ویدا کسان دید را جنت آنی جنتون را همی شواری دی تجری بایگا من تاتی ملان هارولان در بانگ رو دادی نوری یو حال لون آب و را بغسلش بیاد دی که من اصحاب را بانگ ری دست روز رو جنتیان لبالا دست روز رو بانگ ری ورکی در کرا کرا با دالا دین پا خاطر دادی گنتی ماتی شوی بای خرابی شوی بای داری پریواز که بالا زیورات ورکی حدیث که دار دی نبیر سامیت تبلغ الحلیا من المؤمن هيس يبلغ الوضوء كم ذات شاو دس رسيگي اغه پر بر از زیورات د تورا وسول شي او دلته زیورات د شروع زور ذکر کوي بلات کی من فز وتين راج بلکی من ذهب و لولو اراضی اند قسم قسم زیورات به په جنر کی من سایرا بنگلی من ذهب د شروع زور نه کتر که بنگلی خود زنانه و کار دی نګوري هغه په دې یو په هغه نعمتونه دنیا په نعمتونه نه قیاس کی اخو نشنا بل قسم چې بنگړی دی بندا چې د رواجونو او د زمانی او د مکان په فرق می بعض علاقه کې شو کې یو شان ډول او زینت کوي بل علاقه کې بل شان ډول او زینت دی مخکې دا چې مو چې کوم به غټ خلک به مالدار هغه به دا زیورات استعمالول بنگڑی یا توقنا یا والی وغیرہ بنیادی وجہ دام دا چر قیامت او نعمتون او شیلہ دا جنت دا دنیا بین قیاس کی نمین سارا بانی من زائن سرن والی ور بسن اغن دیوت سیابان جامی خوزران شنی من سن رسین دن رو ریخمنا اللہ وی جامی بای خوشنی جامی بای داری وجہ را شین رنگ چی لاغی سا نظر تازہ کی دیونی دا بوٹی اللہ شن پیدا کی دی کجی تسلی گوری نتیبیت او سا خوشحالی رازی یا داننگی دا اسمان رنگ من اللہ شین پیدا کرے سلی چی گوری نو یا شین اسمان پا نظر رازی نورتا او سا خوشحالی رازی یا شن بوٹی پا نظر رازی نورتا او سا خوشحالی رازی دیونی دا جنت چی کم ریخم دی دا اللہ وشن بای سیا بن جامع خدا نشنی من سن رسین دن رو رخمنا ویست برقی نپی رو رخمنا ویست برق و برق دا سر رخم بای چه پراق با ام کئی متاکی نتاکی بی والی پی عمدی کن لائی کی پا پالنگونو بانی ارائی کرتونا پالنگونا او متاکی نسمان در بی والی او متاکی دا سر ناسی تم بای دا سر صدر قنجه کینی دیتم تاکی آوی حدیث کی داری نبی علیہ السلام چی بخورا کاؤ نسیش تا بی تکیان لگولا خورا سکار کم که نبی علیہ السلام دردن دواری چی او شریع وشی تا درد واری خورا سکار کئی بالک تنی مثال درد واری یا ستنی و دیوال تا درد واری یا دوانگی لاسی پزمک کئی کئی دام پا تکیان کی رازی سلی دولی چا ناسی و داسی لاسی پزمک کئی لگولی دا خکار ندی کنه به شام په دې حالت کې چې تر ډوړې نه خوندې نو متکی نه تکیا به نه ګویا الله کې په پانو ګونو باندې هم ثواب لري خبر ده او اسنه واسونه ډېر خره مرته په قاضی لارم وضرب لهم مثلا الرجلين جنار احدهما دې نه روسا تزيد مې دنیا ذکر کوي یعنی دنیا نه بیره بتی ور کوي په درې طریقو باندې یو طریقه دا ده چې دا دنیا باندې الله واخلي لکه څنګه چې د باغ والاون الله باغ واخسته یو خبره داره بل دا چې دنیا د محبت په وجه باندې سړی کله په شرک یخته شي لکه دې باغ والا چې و دا دنیا د محبت نه په شرک یخته شوی و بل د قیامت نه انکار وکړو نو د دنیا د محبت نقصانو ته اشاره کوي اللہ یو دے لہم بیان کردی مشرکانو تا مثال دا دو سڑو دا دو کسانو بازی مپسیرینو دو کسانو دا پلانو تا میراس کی اتزارا اشرفی پاتی شوی اگر تقسیم کردی سنور زری واقس سنور زربل واقس تری دیو چیو دے خپل روپو خیراتی کارو نو کرد او دے بل چیو پا دیگه بانی زمکا واخست و باقی پیولا گاو. نو دا واقعی تا اشاره کهی. رجولین دا دو سریو. ربانی سریو که دا دو کسانو. خو سری داره چه دا آیات بطوری مثال شی. او دا مثال دا پاره به وجود دا دی سرو شرط نره. نو خیلی داره چه دا بطوری مثال شی. ودر لون بان کرے تھوڑا مسل رو جلے مثال نہ دو سڑو اللہ دیم شکیلو تا مثال بیان لکہ دو سڑی دی یو شری ډیر مالدار دے خباغو نری خودین پکې نشتا او دا بس ری دیندار دے او به دا کوم چې مالدار دے دا مالداری او دا باغ الله تعالی سکو هلاکو نو بیان کرتے مثال دا دو سڑو چھے منگر تولے دے دوارتا دو باغون دا انگورونا و حپاپنا ہما او چاپیر منگ تاو کری و دینا من اخرین کجوری چاپیر دا کجوری بڑیو و جاننا منگر تولے بینا ما بین دو پاسون کی زان پاسل کل تل جنت یعنی دا دو باغون چیو آتا تو کولا ورکولی بیخپلی میوی و لم تازم منو شیرنی کما و دادی میوون ایو شیرارا و فجر نام روانه کریو خلال ما بینده دوار باغونو که نهرن والا اللہ کیو بم را پیدا کریو و کان لهو ثمر و در پار نور آمدنی ده باغ نما سوا نور آمدنی اموا فقال له ولي صاحب يقول ملغي تو يحاوره او دو لوي كولا پر ملغي باني يا يحاور خبر على ولي خبر اتري كولي تسرا فقال ولي صاحب يقول ملغي تا وهو يحاوره دو خبر اتري كولي تسرا انا اكثر زيات من كسان مال فمالكي وعزو دير عزت من دي ما نفرن پڑلكي او پسڑوكي یواز و ذرا و ریمان پرن پڑل و سڑو کی و دخل جنت و دن نوتی و باغتا و ظالم نفسی ہی او دے ظلم کو انکی و پخپل زان بانی قال دو ما ازن نزو گمان نکو ما انت بید ها دی چھلاک بشی دا باغ ابدا ہمیشہ پارا ان مقصد دار دنیا دا زوان نمو سین کارو کو چکن دا دنیا دا نکن اندہ ختمی گی دا باغ بانا ختمی گی اکثر دنیا پارس مسلمان امدق کریں گی داس آبادیاں بنگڑے جوڑے تو بے گنے کو مرگ یہ فی کر نشتہ اور یہ دئی پنج بنے بالکل مرگ نہیں ہوتی آمد نہیں در سلو چھ تو بنگڑے جوڑائی اور داس مسارے پی بکری چی وغیرہ تھی جوڑ کر رہی تو کچھ آغار ودرا ہو رہی ایسی مضبوط کاری کرے ناغم پہ زبان حال صدا خبر ہے کئی چما زون ان تبھی رہتا و نہ ہلاکی گی لکه چې حلاکت او مرد اپی کروی دونه ده کلون مساری بیپی نکوری نمازون رزگو من نکومن تبیر چلاک بشهاده دا باغ ابدا همیشه را پارا و مازون ساعت قائمتن دای بل نقصان چې قیامت نمید کارو کو و مازون ساعت گمان نکوم قیامت بانی قائمتن دراتولو ولی ارودی تو او کچری واپس کلی شما اخبر رب تا یعنی که قیامت چرتا رام شی نہ اللہ بال تھا دے نہ غور ابد دے رہا کہ ایک اللہ تھا گرہ نم اللہ تھا عزت منی نہ سمانا یعنی مقصد دار دی دنیا پار سے نہ پل عزت ہم ثابت ہے اور دا دنیا ڈر والے تک پلی کرامت ہم خیری کبا دن آپ یا خلق دا سی بھی چداوی سے دنیا ڈے رہی نہ داوی گمان دا چکن اللہ تھا گرہ نم او دا زما یو عزت دے چل را کم دنیا را کری راجدن نخان خبی بن خیر اندر غورا من ادین امر قلاپ واپس ای کی قال له صاحب التمل گری دو یحاوره او دو خبر کو لغی تا ان جواب اور کاو چکا پارتا تا کو بر کو پا دا چی دی پیدا کرے ویل خاورنا بے دونت پینا بے برابر کلی سڑے لیکن هو الله لیکن دان لا لیکن نہ پات کہ لیکن انا اقول دے او بیا انا کی دو حمزی نہ حرکت نقل شو او حمزہ و غرزی دا او نون پنون کی مدغم شو لیکن نہ تی جوڑ شو نو لیکن نہ پات کہ سو لیکن انا اقول دے دو نون ندی دا یو نون نہ حرکت دغشو دے دا حمزه غور زیدل یو حرکت نون ته نقل شوی او نون په نون کې سره مدغم شوی دی لیکن هو الله لیکن زو یم چې الله زما رب دی او نه شي کوم دا سره احدن یو کس تر ولولا اذا خلت جنته قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ولولا وانك لشنوت خپل با تابع شي ما شاء الله سجل اولین هغه کېږي ما شاء الله ما شرطیا او شاء الله او شرط او جزای حضور شویده چه ما شاء الله همانا ایو شه ان شاء الله کم شه چه الله یو غاری نکان اغا موجودی گی نکان اب کسی که مقدر گی ما شاء الله سه چه الله او غاری اغا موجودی گی او امام مالک رحمه الله بارک رازی چه اغا خپل قربانی داری کریو چه ما شاء الله لا قوة إلا بالله أبا چه الله وكلا باحت النوزي نداوه وا او زما باحت نغا زما دا كور ده امام مالك رحمه الله پخبر دروازم داري كده چه ما شاء الله لا قوة إلا بالله اولما دام وشي چاباني دا نظر در گيدو خطره نو ماشاء الله ریو سوئی تو سرے پردی مال یا کمشی تا وہ گوری او د نظر خطرین ماشاءالله دی وسوي د نظر اثر به ختمي لا قوه الا بالله نشته طاقت مگر ان نرى ان ترني كيتيني انا ما نرى قلكم من كستانا فما اولاد کی فاسا ربی امید چرب زما یوتنی راکی ما تخیر من جنر که غور استادی باغنا ویرسل رو دیگه علیه خودی بانی حسبانن اغا عذاب اغا غسیلی چه کانی وشتون که دا سماننا پا توش میاو بگر جدا سوائیدن میدان زلقان خویدون که او یوس میا بگوی ما او بدی قرن جوری یا بگر جی اللہ پاک دیو بو جوری یا بگر جی دیو بو جوری آیوس بہا یا بگر جی ما دیو بو غوران جوری پلان تا ساتو پا پلان تا ساتو یا تبا تاقان لہو دیر پارا طلبان طلب کولو وحیطا بی سمری ہی را گیر کلیشو بی سمری ہی میوی دیدو سمانا اکم عذاب چرا دی دی عذاب سره میویم طولی ختمی شوی وحی ترا گیلش بی سمریه میوی دا پا عذاب کی پا اسمالیو گیو قلیبو کپیهی چی تاوولی ورغوی خپل یا مگلی ورغوی خپل علام پا اسمالی پا اسمالی چکراو پی اپلی باق کی کبالی خلق دا افسوس وقتی دا سی دا اللہ سی مروری نسمان دا اللہ سی دا سی مگل وہی خاتون حالت درا پر پرشتے تن بانی وہی پورا ویلے تنیا لے تنہائی ارمان دے مارا لم وشک مان و شری کرے اخبار رب صلاح دن یو کس طرح ولم تکن له نو در پارا پی تن یوڑ رہے سونو چدی امداد کرے ما سوا دلہ نو نو دے بدلا خسن کے ہنالے کر اولا تنہا پتا وزے کی اختیار اللہ الحق اللہ نرو شاق زاد دے و خیر اند اللہ ډیر غوډه ثوابن په بدل کې و خیر اند ډیر غوډه عقبن په دې باندې انجام باندې و اجرب لهم مثلا حیات الدنیا کما نزل الله من السماء دا غوډه مې طریقه لري په اړه تزهیر مې دنیا یو طریقه مخ کې بیان شو چې الله باندې دا دنیا واخلي لکه باغ والا نه چې الله باغ واخسته دا دویمه طریقه بیانای چې الله وی دنیا وخت ډیر کم دی نہ پدی دنیا بانی مدو کر کے گئی او دو دنیا د وقت کم والی پارا مثال بیانی اللہ علیہ کا باران و شپاغی بانی بوٹی راو خیجی سواخ روستا بوٹو کی وچوالی راشو بادونی آلو زیر آلو زی نو دانگی دنیا را تلو تازی خسلی لبی مر گراشی مر شی غار سی تیلیم گلی پاتی شی نو سمان دنیا وقت دا دیر کم دی حدیث کی دارا جی دنیا کا سوق انقامہ دنیا مثال اللہ بازار دا چی بازار ودری گی او بیا بازار سی ختم شی نسمانا دا ٹولا دنیا دیو بازار مثال داری اکر دی زمانہ کی مثال اللہ میلے شوری یو زیبان میلہ ولگی سہر نمیلہ شروع شی دیوی بجی دو بجو پوری میلہ گرم گرمی مازیگار چرا شی میدان خالی پروتی اسم نئی نو دقا رنگی مثال دا دنیا رے نو وضرب لهم بعد علماء مثال پیش کئی لکه یو کور دے خانا دا دو دروازی پی پکیری پا دیو دروازا اولانا دیو دے بلتی وزی یا مثلا گاڑ رے گاڑ پا یو آڈا بانی ڈک شی او پا بل آڈا کی تشریگی دنیا دقا رنگی جون دے یو قارن رازی اختمی گی بے بل قارن را مختکی گی اللہ بیان کرے تھے مثال دا جون دنیا پشان دے بوان چھ منگے راولوی گو دو میرے سمائے رسمان نپخت اللہ تو بھی نپخت اللہ تو گرد ورد راو خیجی یا گرد راو خیجی گرد ورد راو خیجی گرد راو خیجی دیس نبات اللہ دیا بوٹی دزمہ کے پا آسوا ہو گلیا حشیمن وچ حشیمن وچ بیا ماتی گرہ ماتی گی تدرو حریہ بادی دید را بادونا علو دید را بادونا وکان اللہ دی اللہ پاک والی وشیوان مقتدرہ طاقات لرون کے المال والبنون زینة الحياة الدنيا وسنلاو چی گول مال اولاد مدو که که دا خواست یو شو شاره پا دی مدو که دی پا خرمه که وی بلکہ احسن پاک سرے والباقیات الصالحات اللہ کم اعمال چھ باقی پاد کی دن کے نیک اعمال لی دادا کامیاب شرے دادا پاخر شیرے اول باقیات الصالحات کے پدے کے خبر رج مسن کم چدنے کئی کارو ندی منزو ندی خیراتو ندی جہادو ندی د خلق و سمرا سے مدد کول لی وغیرہ نہ اللہ وجے کے ڈیر خیر دے ابن ماجہ کے دام راج چل قرآن شریف پر کول دام پہ الباقیات الصالحات کے راضی نو ول المال و زامن مال نو زامن دا خیس جون دنیا ول باقیات الصالحات او باقی پاری کی دن کی نیک اعمال خیر ان دے غوالی پنی در افس سبانی سوان بردہ کی و خیر ان عمل اوڑی غوالی پو میر کی یومن سیر الجبار و تر الارض بارزتا و حشرناهم دا غدری موجہ بیلی چلنا ویدا با دا قیامت عذاب و گرزی تزید منی دنیا دو جمخ کے بیان شوی یو دا چی دنیا با نواخ استلی شی لکر باغ والا انو چی باغ واخ استلی شو دیم دا چی دنیا عمر وقت دیر کم دی اللہ ویدا خمیصال دا باران دی باران او شو دی که بوٹی راو خیجی لگا مو دا پاس غا بوٹی وچ کلکی او با دنیا الوزی دانگی دنیا وقت دیر کم دی و دیتو نرو سو چی دا با دا اخیرت عذاب و گرزی پا دنیا اللہ شک دو کشی نو دا بلا خیلت دا پار عذاب گرزی نو یوم پار بانو سیر الجبارا چه منگ بروان کو غرون لرا او دے که دا قیامت بارا کسو خبری بیانی یو دا چه اللہ غرون بروانیگی دیم زمک بخکارا شی دا لوڑی جواری باتی طولی ختمی شی بل اللہ منگ بیرا جمع کو سدرم اللہ سپون و پیش کرے شی پینزم دا شامل نامی با کی خود دا شامل نامی با تقسیم شی دا پینز حالات و حیبتون اللہ دا قیامت بیانی و یا پار بانو سیر الجبار چا مغروان کو گرون لرا دا غرون بروانی دا سون اک لک مخلوق اللہ پیدا کرے و دا با طول روان بشی و ماتی گی با زرہ زرہ بشی و تر اللہ رضا اللہ وینا بز مکلہ باتن خکارا باردن خکارا بیسی مانا پا مخت از مکم بیدا بادا اینا لوڑی جوری غرون اکان دیدا بنای اللہ با دا لوڑی دی جور ترا کاگی او دا طول از مکم بسی شی اوار تلی او گرزی اللہ وینا بز مکلہ باتن خکارا واتشان نومن و راجم اکو دی لرا فران نو غادرن و پرینو دو من هم دریو نحلن یو کس درا و عرضو علی ربک صفاً دا سلورم حال چه دا طول مخلوق با اللہ پاک تف سپونو بانی پیش لیشی او دا سپون آسد که جنتیان دا پار دی رواتو کرا دی امت که با یو سل شل این شپک شلی سپون باید دی امت پا شپک طول با شپک شلی سپون باید پا دی که با اتیا سپون دی امت نباید دا سلوی خود نور امتون نباید نو د دې امت خلق دا بدل زیاتی و ورځو دې په دې ستاره تاسو په پنځه پونو باندې سپونه بسنګ لیکم ګور شپک شری سپونه بې لقد جئتمنا تاقصرا دې ته ویل شي چې لقد جئتمنا تاقصرا تاسو را دې موږ ته کما خلقنا کوم نو کوم پیدا کړی اول ځلی اول چې موږ نه پیدا شوې لغړ وی سر تور سر وینا سنت ای په خیب لوي دقن یہ بل اللہ مختور جی بر جان تم کے ساتھ گمان اللہ نہ چل رہا کچھ گند غصہ سر پارا معلن وقت وادی سر پار وقت وادی نہیں قیامت تب گئی ناراضی و وہ جار کی تاپ تر مجرمین پنجم حالت چل رہا امن نامی بکی خورش بھی امن نامی راخواری تقسیم بشی و هو جوال کتاب الله کی وکی و لشه من نامین و مجرمان ایدون کی بجا سنه چلیب دی که و یقون ناوی بدی یا ویلتن های حلاکت دیمون در مالی حاضر کتاب سرید یا من نامی در اللہ یقاد روش نبری سغیرتن وڑا خبر اولا کبیرتن نوری خبر ایلا اصواها مگر لی کلیلا اولا گیر کلیلا دی با حیران چی جناشنا عمل نامه دا وړو لوی یو خبره تند پاتې شوی او وجدو ما عملو حاضر دی بین جا چې دی عمل کړی حاضر ولازم ربک احد او ظلم نه کوي ساره پیسې باندې الله ظالم نه دی ظلم نه کوي دا به دی د عمل اثری چې دی ته به کوم رسیږي لکه دې لپاره تفسیر مراغی کې مثال پیش کړی یو سړی چې دی د جراثیمو نه ډکې اوبه وڅکي نو دا د غلطي وه او بیا بیمار شي یو سړی د جراثیمو نه ډکې اوبه وڅکي او بیا بیمار شي نو دا غلطي د ده ده چې دا جراثیم وورس کړي یا یو سړی ډوډۍ ډېره زیاته کړي او بیا یې ګېډه خراب شي یا زپې ولګي نو دا غلطي دی بنده بیا خپله ده ولا یزم ربک نو کوي ساره پهدن په هیچا باندې الله ظالم نه دی بلکې د خپل عمل مطابق بدله الله ورکوي اشیر کړی گندم از گندم برویت جو سی جو گندم از گندم برویت غنم د غنم راټه کی یو جو سی جو وربش ته وربشونه از مکافاتی عمل غافل مشو د بدلی د خپل عمل نه غافله کیږه ولا یزم ربک سمن الله ظالم نه دی دا ستا عمل دی تا ته اثر در ورسید وادخلنا للملائكة سجدا فسجدوا إلا إبليس دين روسة واقع دا آدم علیہ السلام او دا إبليس بياني او دا كريتا إشارة دا چه كلا كلا بعد مشرکان اغا دا شيطاني خوبون دليل نسي چه اغا مثلا پلاني ودي راته وي چه ما نظر بانا قضا كي او چه سمشكل ما درازا نو کله کله بعض شیطانی احوال نو استدلال کوي او هغې د چې دی تصرف او واک ثابتوي نو الله د هغې واقع چې دی رانقل کوي چې ګور ابلیس خو ستا زوړ دښمن دی په دې طریقه باندې ستاسو عقیدې بربادول غواړي کله چې ویل موږ ملا سجده وکړې آدم علیه السلام دا سجده وکړه مګر ابلیس ونه کړه کانه دی او من الجن د پیریانو نه کان من الجن دې د مخکنه پیران نو بل کان من الجن دې او د جناتو نه دا یو ډل د ملایکو کې سید د دوله یو شری ډلې کې نشته کان او د من الجن دې پیران نه په پسقنه فرمان یو کړه د حکم درم نه کان من الجن دا من دې جناتو نه د ملایکو نه نه دي او باز وی کان من الجن جن یو نو د ملایکو کې او صحیح دا ولا توجیه ده کانه و دا شی ابلیس من الجن پیریانو نه نافرمانی وکړه د حکم درم نه اپاتتخذون تاسو نه سید د دا اولاد را اولیا دوستان ما سوا زمانه هم او دی لکم ستا د پاره دون دشمنان دي بیسلی ظالمین ډیر بد دی دغه ابلیس او دا شیطان ظالمان لره بب بدله په بنده د الله تعالی کې ما شاتم الله ایمانی پیدا کردی حاضر کردی خلق از سماوات پیدایش در اسمان نو دزمه کتا ولا خلق ان پوسیم نو پیدایش در نفسون دیتا و ما کنتو نیم از متخی ظلم و ظلینا نیون کی گمراهان و خلقو در عزو در این داریان اللہ ایمان دی گمراهان نمدد نده اختره او نمی دی زمان امداد تا حاضر شویدی نوالی بندگی کوی اولی عبادت کوی وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ لَا تَخْوِي پی اخروی ذکر کئی او پا دے تخوی کی برعات داری ہو ذکر کئی دے مشرکینونا چی اللہ ویدہ سی اولاد زراروان دا چی دے مشرکینونا بردی آلیہ جداشی دنیا کی دے اس پا دوکا کی دے چی دے بندگی کئی کنی دے سی اولاد زراروان دا چی دے نا برعات و بائیکارڈ باو کی وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ چی اللہ وی نادو آواز کو شرکاء الذین زما شریکان آقا کسانو تا زان تو اشتاس بی گمانو پداون دی بیرو بری پلم یه سجیب و لهم قبول واره بونه که دی لرا و جان نمون و گزو بینام دی و ما بین که موبقا من حلاکت موبقا من حلاکت او یا موبقا زیر حلاکت مستریمی او ظرف مکان دوار سیکی موبقا حلاکت یا زیر حلاکت ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقفها ولم يجدوا عنها مصرفا. الله يبيدي مجرمان ور لرا جدان بد جهنم ورويلي فظنوا دي بغمانو كأنهم شيقين دي مواقفا وطبيوتون كي بيور كي ثم هذا جهنم نمخ كبا دي پوش تنمهم دي جهنم تورزو نو دي يرب زياتش. ولم يجدوا عنها مصرفا دي بين جهنم نا مصرفا اغا زيدا وقتلو مصرفا زيدا وقتلو. ولقد شرمنا في هذا القرآن الله يمكن أن يكون قرآن كريم كي خلقت من كل مسألة القسم مثال القسم بيان الله قرآن كريم كي القسم بيان نشتا لك مثلا فده كي زجرون دي تخويفات دي بشارتون دي واقعات دي بكي مثال دي بكي نا القسم بيان في قرآن كشتا. وكان الإنسان دي إنسان أكثر الشيء أكثر دار يبشين جدران في جغرا كي لانجاو جگڑ لے رکھئی. وما منع الناس یومن جامع الہدا وستغفر ربهم اللہ ویندی منع کری خلق کلچ دی ایمان راوڑی کلچ راش دی تو ہدایت او بخنو غارد خبر ربنا الا انتا تیہم مگر داخت چراش دی واقعات داولنو سمانا اللہ ویندی دعذاب راتو پور ایمان راوڑی کعذاب راش ایمان براوڑی وپا وقت ایمان دیل پیدا نورکی نو ایلا انتا تیم اگر چراجی تسنتو لولین واقعات داولنو واقعات داولنو سمانا یعنی پدی بانی عمومی عذاب را چی طول حلاک شی او یا تیمون عذاب و یا راش دیوتا عذاب قبولن مخامخ مخامخ عذاب سمانا باری کسانو بانی عذاب را شی یا پدی عمومی عذاب را شی او یا پا باری کسان را شی کرسی عذابی. وما نرسل المرسلين بشين من زين حكمت دراري گل انبياء بيالي چن بي الله دير پر دراري گل خلق ول زير ول کي خلق وي لي الله من دي گل چون بر علم گر زير ور كون کي ويرون کي وجاد الذين جگڑے کي کسان چکو بري کي بل باطل اف باطل طريقه باني بل باطل باطل باطل سمن بي دليل لگيري ني يده يغو چي مغلوب کي بلا قضي وان حق لدا او نی ولیدی و اسنه سما معصوم ذو سید ولی شو پای من هو جوان پټو خو بانی و من اعظم ممن ذکر بی آیات ربه سو گډی لوی ظالم دا چانه چې نشد ورلش پای سن در رب بانی دی ام خوړی دا غینا الله وی دوی ظالم مغری چې دنا دې تون نه مخړی پای تون عمل نکای یعنی قران او حدیث او ته بیانې خدای په عمل نکای نه په ځان پوهه کای نه په عمل کای اکثریت دخل کو دنیا کې دارنګی دی سپایتون و حدیثون و نزان پویه که اینه پی عمل که او ده اراد بید به قسمه یو تا اراد کلی وی اراد اکبر و تا وی نپاقی سره که اپیل که او بد سره اراد جوزی ده تا که اپیل که گی نخو گنانگار ده پا اندازه ده اراد بانه که اراد دره اتون نو نو دره گناهون ده کرده یو نو اراد رو نیو گناه ده اللہ یو غړې لوی ظالم دی چې الله دې تون ایراس کوي دې الله دې تون ایراس نه پېژان خو یې کینې په عمل کوي و نه شریر کې ما قدمه چې مکه دی ولا شنو یقینا موږ د ولادي پړونو باندې پردې شپې نه شې دی باندې او وګون دې کې درنوار دې کسر ولې دې هرا تنو په لې هڅه دې چې دې هرا تنو چې منځله اب اذن په دوا کې ابدا همیشه لپاره و ربک الغفور ذو الرحمه ترغیب دې توبې ته چلنا مہربان دے اللہ تا توبہ اباسی چلنا گناہوں نہ معاف کی او اللہ مہربان دے توبہ اباسی چ رحم دبانی وکی و ربک غفور السابقون کے خاون مہربانی دے اللہ یو اخر بما کسبوا العجلهم العذاب اللہ ک نیون ما دے خلق ولا بما کسبوا سلامن شدی وکری دی سمانا پوری اللہ دا خلق رانی ولے ولعجلهم العذاب خامخا زر بے ور کرے وے دیتا عذاب لرا بل لو موعد الملک دی لئی وقت وعدی دی لئی جدو دی بنن بین جی من دونی آخو من دونی بغیر دا غینا موئلہ زر پنائی و تلگ القرآن لکناهم لما ظلم و جعلنا لمهلکی موعدا تخویف دنیا بی. چلا مخ کے کنو اللہ تباہ کری اول تباہ کری لما ظلم اللہ ظالم نو دئی ظلم خپل گناہوں دئی راونی ول او اللہ تباہ کرل او جان لری مالک موعد مقصد دا داغی عذاب پخپل نیٹر راغلی نو دانگیر دی موجودہ و عذاب من پخپل نیٹر راجی و تلک القرآن اللہ ادا کری احلاک نام شمون حلا کری لما ظلم اکا چی ظلم کو و جان نامن گر زور محلکی نپار دا اغازید حلاکت دیو محلک سیغر زرف مکان دا زید حلاکت یا مسلیمی دی لیم محلکی نپار دا حلاکت دیو موعدن موعدن کم دا دو توجیحات دی موعدن وعدا سیغر مسلیمی می او یا موعدن سیغر زرف مکان زید وعدی و جان نامن گر زور محلکی نپار دا حلاکت دیو یا دا وقت دا زید حلاکت دیو موعدن مانا وعدا یا موعدن من اوخد وعدی آزید وعدی بس سبحانک اللہم و بحمدک صلی اللہ علیہ وسلم